Διπλή φαντασία. Ελεγεία στη γενιά που ζει τις δύο όψεις της μουσικής. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Στον ήχο ο Γιάννης Γιαλίνης. Απόψε θα ακούσουμε τη μουσική του Wolfgang Amadeus Mozart από το CD Mozart Les Epsiennes νούμερο 2, όπως τη μετασχημάτισε ο Γάλλος μουσικός Hugues de Cousin σε συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βουλγαρίας και την παιδική χορδία του Radio Sofia.

Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. ακούσαμε τη μουσική του Wolfgang Amadeus Mozart από το CD Mozart Les Ipsien νούμερο 2, όπως την μετασχημάτισε ο Γάλλος μουσικός Hugues de Cousin σε συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βουλγαρίας και την Παιδική Χοροδία του Radio Sofia. Στη γενιά που ζει τις δύο όψεις της μουσικής. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Τρίτο πρόγραμμα.